นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้เป็นการฟังธรรมพร้อมกันนี้ก็ให้เป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวคือให้พากันนั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมการนั่งสมาธินี้ให้นั่งขัดสมาธิเพชรให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าหายใจออกระวังรักษาจิตใจไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นให้ถือว่าปริมณฑลที่มีหนังหุ้มอยู่ในตัวเราทั้งหลายนี่แหละมีขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบภายในนี้เข้าไปให้กำหนดพิจารณาเห็นให้เห็นว่าเต็มไปด้วยอสุภกรรมฐานคือสิ่งที่ไม่สวยไม่งามเมื่อเราดูผิวเผินภายนอกนอกหนังหุ้มออกมาก็มักจะเห็นว่าเป็นของสวยของงามน่ารักให้พอใจในเมื่อเวลามันยังเด็กยังนมถ้าแก่ชราแล้วก็ตกกระไม่ดูที่ไหนก็ไม่เป็นที่ดูนี่คือแสดงมันแสดงในตัวแล้วว่าโรคปาขันอันนี้นั้นเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอยู่ภายในนี้คนเราเมื่อมีหนังหุ้มอยู่ก็ว่าดีถ้าหนังหุ้มนี้เปื่อยเน่าพุพังไปก็ดีหรือเวลาคนเราตายเข้าไปฝังดินก็ตามเผาไฟทิ้งก็ตามเนื้อหนังบางสังนี้จะไม่มีสาระอะไรเลยไฟไหม้ก็เป็นเท่าเป็นฐานไปลงเป็นดินธาตุดินก็ไปสู่ดินธาตุน้ำก็ไปสู่น้ำธาตุไฟธาตุลมก็ไปสู่ไฟลมผลที่สุดตัวตนของเราก็ไม่มีมันแปรสภาพเสร็จแล้วนี่แหละการที่จิตมาหลงยึดหลงถือว่าหน้าของตัวตัวของเราตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราตลอดออกไปภายนอกก็ว่าสิ่งของทั้งหลายเป็นของเรานับตั้งแต่ยึดออกไปแผ่นดินที่ตนอยู่อาศัยบ้านเรือนที่พักพิงอิงอาศัยทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละการที่จิตมาเห็นผิดว่าเป็นของเราเป็นความหลงผิดความจริงมันไม่ใช่ของใครเป็นของกลางโลกตราบใดจิตใจของคนเรายังมีความลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามก็ย่อมมาเกิดมาเกิดก็มาอาศัยปัจจัยทั้งสี่อันมีอยู่ในผืนแผ่นดินนี่แหละ รอเลี้ยงร่างกายของตัวเองให้ประทังมีชีวิตอยู่ชีวิตของคนเหล่านี้ไม่แน่นอนพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสไว้ว่าอัปปังชีวิตตังชีวิตนี้เป็นของน้อยไม่ใช่มากมายอะไรนักมันห้อยโยแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเท่านั้นถ้าหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดชีวิตก็จบลงไปไม่มากมายอะไรที่เรานับกันนับเอาวันคืนเดือนปีได้เท่านั้นเท่านี้ความจริงมันไม่ใช่ได้ที่เรานับนั้นคือนับที่มันเสียไปแล้ว10ปีว่ามันก็เสียไปหมดไป10ปีแล้ว20ปี30ปี40ปี50ปี60ปี70ปี80ปีมันก็มีแต่หมดไปสิ้นไปไม่ใช่ของได้การได้การเป็นอยู่ก็ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้เท่านั้นยังมีลมหายใจเข้าอยู่ก็ภาวนาพุทโธเตือนใจของตัวเองหรือว่าสูดลมหายใจเข้าไปก็มรณะคือความตายลมหายใจนี้ถ้าเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายคนเราก็ตายลมหายใจที่ออกไปแล้วถ้าเกิดติดขัดสูบลมหายใจเข้ามาไม่ได้ก็ตายอีกความตายของคนของสัตว์ทั้งหลายมันจบลงไปที่ลมหายใจนั่นแหละพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เลยเอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละมาเป็นบทภาวนาข้อต้นๆแรกๆเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจไม่ให้แสสายคิดไปภายนอกลมเข้าไปท่านก็กำหนดวันนี้เป็นลมเข้าไปเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายเวลาลมหายใจออกท่านก็นึกว่าลมหายใจนี้เป็นลมหายใจออกลมหายใจที่ออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายในขณะเดียวกันท่านก็กำหนดมรณะกรรมฐานพร้อมไปอยู่จิตใจของพระองค์ก็สงบระงับเยือกเย็นสบายลงไปไม่คิดฟุ้งซ่านลำคาญเหมือนแต่เก่ามาเพราะมองเห็นชีวิตว่าเป็นของน้อยชีวิตรอความแตกความดับอยู่เสมอไม่ควรเห็นว่าเป็นของยืดยาวอะไรเลยวันคืนเดือนปีไม่ใช่ชีวิตชีวิตจริงๆก็ที่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้แหละลมหายใจเข้าไปใครเป็นผู้รู้อยู่ภายในนี้จึงรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมาใครเป็นผู้รู้จึงรู้ว่าลมหายใจออกไปจิตใจนี้มันไม่ใช่เป็นรูปร่างสีสันฐานเหมือนตัวคนจิตใจนี้ท่านว่าเป็นธาตุนามธรรมมันมีอาการอยู่สี่อย่างเวทนาเสวยอารมณ์สุขเวทนาทุกขเวทนาเฉยเฉยเวทนาอาการของจิตมารับมาเสวยอารมณ์เหล่านี้สัญญาคือความจำหมายจำนั้นหมายนี่สีแดงสีดำสีนั่นสีนี่เรียกว่าสัญญาความจำหมายสังขารจิตที่ปรุงที่แต่งคิดนึกอะไรต่อมิอะไรอันนี้ท่านว่าสังขารปรุงแต่งมันปรุงไปแต่งไปอย่างนั้นแหละอย่าได้หลงวิญญาณเมื่อปรุงแต่งอะไรทำอะไรพูดอะไรก็มีความรู้สึกตามอาการนั้น นามธรรมทั้งสี่นี่แหละท่านย่นย่อเข้ามาให้น้อยให้สั้นที่สุดท่านว่าได้แก่จิตใจดวงผู้รู้คือมันมีความรู้สึกในตัวในใจนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายสบายจิตใจก็รู้ว่าร่างกายสบายใจสบายจิตใจมันก็รู้ตัวของมันว่าใจก็สบายทีนี้ถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยคือกายไม่สบายจิตก็รู้ว่าร่างกายของเราไม่สบายจิตนี้จึงให้ชื่อว่าเป็นผู้รับรู้รับเห็นทุกอย่างทุกประการตาเห็นโลกว่านั่นเป็นโลกคนโลกสัตว์โลกต้นไม้ภูเขาป่าดงพงพีก็จิตใจดวงที่รู้นั่นเองเป็นผู้รู้ถ้าจิตดวงนี้หนีจากร่างกายคือตายไปแล้วไม่มีผู้รู้อยู่ในตัวเดี๋ยวนี้เวลานี้มีจิตใจดวงผู้รู้คลองอยู่ในตัวในใจนี้ท่านจึงให้เอาบทบริกรรมต่างๆมานึกมาเจริญอยู่ในจิตในใจไม่ให้มันลุ่มหลงมัวเมาไปตามอำนาจกิเลสเมื่อนึกสิ่งใดน้อมสิ่งใดเข้ามาก็ตั้งใจฟังตั้งใจกำหนดจนจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิคือตั้งมั่นคงไม่หลงไหลไม่ว่าจะเป็นลูกเสียงปิ่นรสกระทบกระเทือนมาก็ไม่หวั่นไหวไปตามอาการเหล่านั้นมีจิตใจอันสงบระงับตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจตลอดกาลคือท่านกำหนดได้ว่านอกจากจิตใจดวงผู้รู้ออกไปแล้วไม่มีอะไรที่จะมั่นคงยั่งยืนมันเกิดขึ้นก็ดับไปร่างกายเกิดขึ้นมาเบื้องต้นก็น้อยนิดเดียวตัวน้อยนิดเดียวเจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปเมื่อเจริญวัยใหญ่โตจนหมดขีดแล้วก็มีความแก่ความชราชำรุดทรุดโทรมมีตาก็ตาไม่ดีมีหูก็ฟังอะไรไม่รู้เรื่องมีจมูกดมกลิ่นมีลิ้นลิ้มรสอาหารรสอาหารเมื่อธาตุขันธ์มันอยู่ดีสบายมันก็รับได้กินได้ทุกอย่างทุกประการแต่ถ้ามันไม่สบายอาหารการกินมันก็จืดจางเหม็นสาบเหม็นคาวไปหมดนี่แหละเป็นธรรมที่เราจะต้องกำหนดรู้ไม่ให้หลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์สิ่งที่มาถูกต้องร่างกายหนาวเมื่อเข้าฤดูหนาวความหนาวมันก็กระทบกายเจ็ดก็ดิ้นรนวุ่นวายที่จะมาให้หนาวมาเป็นทุกข์เป็นร้อนแต่ก็หนีไม่พ้นเพราะว่าโลกประขันร่างกายนี้เมื่อหนาวมาร้อนมาฝนมามันกระทบทั้งนั้นแหละต้องทำความรู้เท่าทันว่าอะไรอะไรทั้งหมดที่มันกระทบตากระเทือนหูนั้นมันเป็นเครื่องเตือนใจให้จิตใจดวงผู้รู้ผู้ภาวนาอยู่นั้นรู้สึกตัวว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกไม่ใช่นานแล้วขอบเขตของคนสมัยนี้ก็ภายในร้อยปีกะเอาตั้งแต่ร้อยปีลงมาแต่คนส่วนมากก็เรียกว่าไม่ถึงเพราะอะไรก็เพราะว่าชลาพยาธิพยาธิโลคามันคอยเบียดเบียนคอยทำให้ร่างกายชำรุดทรุดโทรมอยู่เสมอความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมีได้ทุกเวลาไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นไข้เป็นหนาวเมื่อนั้นเมื่อนี้มันจะเอาเมื่อใดเวลาใดเจ็บไข้ได้ทั้งนั้นจงให้รู้เท่าทันไว้ว่า การเจ็บไข้ได้ป่วยเรากะเอาไม่ได้เวลามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยเราขอร้องว่าอย่าไปเจ็บไข้ได้ป่วยเลยการเจ็บไข้ได้ป่วยข้าพเจ้าไม่ชอบมันก็ไม่ฟังมันก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขาอย่างนั้นผู้มีปัญญามาภาวนาเลิกละความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเราของเราออกจากจิตใจให้ได้เมื่อไม่ยึดถือเป็นเราเป็นของเราธาตุสี่ขันธ์ห้าเขาก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขามีหน้าที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เจริญขึ้นเมื่อเจริญหมดขีดแล้วเขาก็ชำรุดทรุดโทรมเป็นกฎธรรมดาของธรรมชาติอย่างนี้แหละผู้ภาวนาจงกำหนดรู้ให้เข้าใจอย่ามาหลงยึดหน้าถือตาอย่าได้หลงยึดชาติยึดตระกูลอย่าได้หลงยึดว่าตัวเราของเราในโลกนี้มันไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นของกลางโลกทั้งนั้นแหละธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะทั้งหลายเมื่อมีเหตุปัจจัยยังดีอยู่มันก็ทรงอยู่ได้ถ้าหมดเหตุปัจจัยเมื่อใดเวลาใดสิ่งเหล่านี้ก็จะแปรสภาพไปตามเรื่องของเขาลงท้ายที่สุดก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้แต่จิตใจนี้เมื่อมันขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดการกำหนดพิจารณาก็มักจะมาเห็นว่าเป็นของมั่นคงถาวรยั่งยืนความจริงไม่ได้ยั่งยืนอะไรเลยชลาพยาธิมันไล่ติดตามอยู่ตลอดกาลเมื่อมันทันที่ไหนมันก็ทำให้เจ็บให้ไข้ให้แตกให้ดับเป็นธรรมดาอย่างนั้นจิตใจผู้ภาวนาจงเร่งรีบรีบขึ้นมาอย่าได้นิ่งนอนใจเพราะว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมันเป็นธรรมภายในคนอื่นผู้อื่นจะช่วยได้เป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่ามาดูมาเยี่ยมเยียนกันก็บอกเล่า90ขอให้หายโรคหายภัยแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บมันไม่ได้หายไปตามที่คนเราพูดกันหน้าที่มันเจริญขึ้นมันก็เจริญขึ้นจนกระทั่งหมดความเจริญแล้วบัดนี้สํารุดชุดโทรมสิ่งที่ไม่ต้องการมันก็ไหลเข้ามาเทเข้ามาความไม่อยู่ดีสบายของรูปขันธ์นั้นมันเต็มอยู่นะภายในถ้าเราไม่เร่งรีบภาวนาเดี๋ยวนี้เวลานี้ลงไปแล้วจะไม่ทันกับการเวลาเพราะว่าความแก่ความชราไม่เลือกเวลาความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เลือกเวลาผลที่สดความตายก็มาตามเข้าทันไปแล้วก็มีแต่การชำรุดทรุดโทรมอย่างนี้แหละฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง